Слънчева страна една живяла сама, млада хубава жена с чудна красота. Но тъгувала е тя, че самотна е била. Но тъгувала е тя, че самотна е била. Дай ми, дай ми, дай ми златен пръстен ти, да съм само твоя, ах, машала. Дай ми, дай ми, дай ми златен пръстен ти, да съм само твоя, ах, машала. Как не знаеш, мила ти, кой е влюбен в теб? Той велик е и бога, царя на Багдад. Шатра пълна со злато, най-богат в царството. Шатра пълна со злато, най-богат в царството. Дай ми, дай ми, дай ми златен пръстен ти, да съм само твоя, ах, машала. Дай ми, дай ми, дай ми златен пръстен ти, да съм само твоя, ах, машала. Виждам твоите очи, моя ще си ти. Имам роби, аз безчет и любов за теб. Много злато и сребро, и хареми и вино. Много злато и сребро, и хареми и вино. Дай ми, дай ми, дай ми златен пръстен ти, да съм само твоя, ах, машала. Дай ми, дай ми, дай ми златен пръстен ти, да съм само твоя, ах, машала.